taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 czerwca, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Możliwe, że frankowicze będą mieć szansę na spotkanie z podkomisją sejmową i przedstawicielami banków. Niemcy dostaną pieniądze z unijnej kasy za każdego przyjętego migranta. Będą pochodziły z funduszy strukturalnych. Młodzi miłośnicy koszykówki od dziś mogą zapisywać się na zajęcia u Marcina Gortata. Niewykluczone spotkanie podkomisji sejmowej z frankowiczami. Jej przewodniczący zapowiada w Trójce, że może takie rozmowy zorganizować. Podkomisja sejmowa zajmuje się projektami ustaw mającymi pomóc osobom, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański powiedział na naszej antenie, że podkomisja zbierze się w najbliższą środę. Dodał, że jest w stanie zorganizować spotkanie komisji z frankowiczami i przedstawicielami banków. Powiedziałem publicznie na spotkaniu z frankowiczami, że jestem gotowy i przekażę to komisji, że chcą się spotkać z komisją na specjalnym posiedzeniu. Również druga strona, czyli banki, chcą się spotkać. Ja nie uciekam od rozmów i nie chowam głowy w piasek, ale nie jestem cudotwórcą. Komentując krytyczne opinie frankowiczów o prezydenckim projekcie ustawy dotyczącej kredytów walutowych, poseł Cymański powiedział, że może ona pomóc osobom, które są w najtrudniejszej sytuacji. Dodał, że nie da się uchwalić ustawy, która zadowoli wszystkich. Rozbita grupa, która zajmowała się nielegalną produkcją papierosów. Kompletna linia produkcyjna znajdowała się w gminie Sochaczew. Gdyby znajdujący się w fabryce towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby niemal 4 miliony złotych, informuje rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Na terenie fabryki zabezpieczono ponad 700 tysięcy sztuk papierosów oraz 3 tony krajanki tytoniowej bez wymaganych znaków akcyzy. Podczas działań funkcjonariusze zatrzymali 4 mężczyzn. Podejrzane przedstawione zarzuty dotyczące wytwarzania znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez zezwoleń i opłacania odpowiednich podatków. Wobec wszystkich zatrzymanych sąd rejonowy w Sochaczewie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzani to mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku od 31 do 39 lat. Jak się okazało, jeden z zatrzymanych był poszukiwany 3 listami gończymi. Unia Europejska zrekompensuje Niemcom obciążenia finansowe za przyjmowanie migrantów. Takie informacje jako pierwsze podały Frankfurter Allgemeine Zeitung oraz agencja DPA. W przyszłym unijnym budżecie obejmującym lata 2021-2027 z tego tytułu Berlin otrzyma 4,5 miliarda euro. Za każdego migranta spoza Unii Europejskiej przyjętego po 2013 roku Niemcy otrzymają 2800 euro rekompensaty, napisał niemiecki dziennik na podstawie informacji zbliżonych do kręgów Komisji Europejskiej. Także inne niemieckie media potwierdzają, że po raz pierwszy w planowanym unijnym budżecie będzie obowiązywała zasada, aby rekompensaty za przyjmowanie migrantów pochodziły z funduszy strukturalnych. Niemcy skorzystają na tym najwięcej, bowiem według danych Eurostatu w tym okresie Niemcy przyjęły około 1 700 000 migrantów. Największy napływ migrantów nastąpił w latach 2015-2016. Młodzi miłośnicy koszykówki mogą od dziś zgłaszać się do udziału w 11. edycji Gortat Camp. Obozy prowadzone pod okiem Marcina Gortata, który jako jedyny Polak gra w lidze NBA, odbędą się w lipcu w 5 polskich miastach. Gortat Camp to impreza, która ma zachęcać dzieci i młodzież do uprawiania sportu. Zapisy, zgodnie z tradycją, rozpoczynają się w Dniu Dziecka. Są prowadzone przez stronę internetową Fundacji Koszykarza. Chętni do udziału w imprezie muszą wypełnić formularz i odpowiedzieć na pytania. Chcę trenować z Marcinem Bo oraz czym jest dla mnie koszykówka. W Gortat Camp biorą udział dzieci w wieku od 9 do 13 lat. Od kilku lat imprezie towarzyszą też treningi Junior NBA Clinic dla młodzieży w wieku od 14 do 17 lat. Tegoroczne obozy koszykarskie rozpoczną się 9 lipca w Łodzi. Marcin Gortat poprowadzi też treningi we Włocławku, Rumi, Warszawie i Lublinie. Jak zapowiada koszykarz, w każdej z imprez ma uczestniczyć około 140 dzieci. Wszyscy otrzymają nagrody, a najlepsi zostaną zaproszeni do Stanów Zjednoczonych na mecze Ligi NBA. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Na wschodzie słonecznie, na pozostałym obszarze na zmianę rozpogodzenia i chmury oraz deszcz, burza, a nawet grad. Na bałtyckich plażach 24 stopnie, w Augustowie 25, w Lublinie 26, w Rzeszowie 27, w Warszawie, Olsztynie, Gdańsku i Kielcach 28, w Krakowie i Katowicach 29, w Bydgoszczy i Poznaniu 30, w Szczecinie i Wrocławiu 31, a w Zielonej Górze 32. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Trójka.

czytał pan Wiesław Michnikowski. I wszystko jasne. Wszystkim dzieciom wszystkiego najlepszego, samych tylko słonecznych dni i rock'n'rollowego życia. Zaczynamy, bo jest 10 po 10. LP Trójka. Mądrzy ludzie mówią, że w każdym dorosłym jest odrobina dziecka i teraz chciałbym dorosłym dzieciom sprawić prezent. Będzie to prezent muzyczny, piosenki z filmów, które dorosłe dzieci bardzo lubią. Niech zacznie Aha. Należy do grona nałogowych oglądaczy 007. No i sądząc z listów państwa dziś rano, zwolenników przygód pana komandora przy radioodbiornikach jest całkiem spora grupa. Wtedy byłem trochę zaskoczony, kiedy się dowiedziałem, że piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie zaśpiewa Aha. Zaskoczony, ale także ucieszony, bo ta piosenka nie tylko że z tego filmu, ale także jest wielkim przebojem tego zespołu, który, jak państwo wiedzą, ma w Trójce wyjątkowe notowania, dlatego że Helen jest absolutną maniaczką zespołu Aha. Nie byłem zaskoczony, ale także uradowany, kiedy się dowiedziałem, że piosenkę do filmu o Bondzie zaśpiewa Adele. Dniu Dziecka to były dwa muzyczne prezenty dla dużych i dorosłych dzieci. Z filmu o przygodach Jamesa Bonda, najpierw Aha, Living Daylights, a potem Adele i Skyfall. Teraz prezenty dla wszystkich, dlatego że przed nami płyta tygodnia. Mamy dla Państwa egzemplarze tej płyty. Proszę wysłać SMS informujący nas o Państwa imieniu, nazwisku i adresie korespondencyjnym. Płyta wyjątkowa. Zbigniew Wodecki, dobrze, że jesteś. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o tę piosenkę, której posłuchamy, to już mam lekkiego bzika. Ue fadi, tam vikari tatai, alivi, wantu sudo deba, love tu, nai halifi, du soldi du tonama, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. A potem ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wgoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał. Chwytaj dzień, Kaja, Zbigniew Wodecki z płyty Dobrze, że jesteś, płyty wyjątkowej, pięknej jak ten utwór, a przy okazji utworu Chwytaj dzień dodam jeszcze, że tę piosenkę znajdą Państwo także w zestawie do głosowania, bo dziś po 19 lista przebojów programu trzeciego. I te piękne płyty dziś wędrują do pani Iwony z Giżycka i do pani Katarzyny ze Świdnika. Życzę dobrego i przyjemnego słuchania. No a teraz już utwory, na które można głosować. Proszę Państwa, oczywiście nie wtrącam się, ale proszę zagłębić się nieco w ten zestaw do głosowania i wtedy odnajdą Państwo takie utwory, które być może trochę rzadziej pojawiają się na antenie programu trzeciego, ale są ładne i warto by nam nie przepadły. Na przykład Queens of the Stone Age. Jeśli państwo dziś zagłosują, to nie zgubi nam się ta piosenka. Zespół Queens of the Stone Age w zestawie do głosowania na listę. Teraz utwór, do którego nie muszę państwa specjalnie namawiać, bo i tak dostanie swoje głosy. Ale uprzedzam wszystkie te listy, które już za chwilę zaczną napływać do studia. Czy to już nie czas na Gretę? Może tak. Safari Song, Greta Van Fleet. Jak to będzie dziś? Wszystko okaże się po 19:00, a na głosowanie jeszcze godzina i 28 minut. O 12:00 zamykamy nasz teatrzyk, a po 19:00 wyniki głosowania przedstawi dzisiaj Marek Niedźwiecki w jego imieniu. Zapraszam. Julia Marcel zaproponowała swoją wersję utworu sztandarowego Like a Rolling Stone i prawdę mówiąc kibicuję tej piosence. Jak będzie dziś? Wszystko zależy od państwa. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of dime in your prime, didn't you? People call, say beware, doll, you bound to fall, you thought they were all kidding you. You

home laid down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight, we're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight, waiting for a break of day. Blue moon rising tides and dark skies, overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find emotion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming, don't cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain, waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say, you hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. A jeszcze przyjemniej słucha się tego wieczorem na głosowanie. Jeszcze godzina i 19 minut. To był Sting i Shaggy. Jest za 19.11. Fajny film. A na ten film warto wybrać się już choćby z powodu odtwórczyni głównej roli. Dziś w naszych kinach pojawia się francuski komediodramat Paryż i dziewczyna. O nim właśnie z Agnieszką Zając z firmy dystrybucyjnej Aurora Films rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tak się składa, co zresztą oczywiste, że w Dzień Dziecka są właśnie propozycje dla najmłodszych kinomanów. Tak jest. Ale jest też coś dla tych całkiem dorosłych. Ale to jest też film o młodych ludziach, bo Paryż i dziewczyna jest filmem o 30-letniej kobiecie, która po 10 latach związku rozstaje się ze swoim mistrzem, artystą, fotografem. Mistrz już trochę starszy. Mistrz jest trochę starszy, tak, ale ona spędziła z nim 10 lat, w zasadzie całe swoje dorosłe życie. Aha. Była jego muzą, nie musiała nic robić, no i nagle staje... Przed jakimś wyborem życiowym. Tak, przed jakimś wyborem kolejnym życiowym. Naprawdę tak to się też zaczyna, a tytuł Paryż i dziewczyna tak sugerowałby bardzo romantyczną historię. No nie jest to romantyczna historia. Jest no to raczej dramatyczna. Jest to raczej koniec romantycznej historii. I zaczyna się dramat młodej dziewczyny, która musi sobie ułożyć życie na nowo. Tak naprawdę w dorosłe życie, którego nigdy nie doświadczyła, bo żyła wśród paryskiej bohemy, wśród artystów, nie musiała chodzić do pracy, nie musiała nic robić i nagle musi poczuć, że żyje, tak musi naprawdę poczuć, że żyje i musi tak naprawdę wziąć odpowiedzialność za swoje życie. No jest to trochę też portret młodego pokolenia. No ale właśnie też sytuacja wyjściowa taka, która wielu osobom się przecież zdarza. I to nierzadko. No właśnie, możemy powiedzieć, że absolutnie film o życiu. Tak jest, zdecydowanie tak. Jakie są jego największe walory? Wspaniała gra aktorska głównej bohaterki Leticia Dosz, która dostała mnóstwo nagród za tę rolę. Ona tak naprawdę skrada cały ten film. I pomimo tego, że film z jednej strony jest historią trochę dramatyczną, to tak naprawdę jest opowiedziany w sposób bardzo lekki i przyjemny. Możemy być spokojni, nie przytłoczy nas. Nie, nie przytłoczy. Ten film jest, nie nazywałabym go w czystej formie komedią. Jest to komediodramat, ale naprawdę ten temat jest podany w bardzo taki przyjemny sposób i pomimo tego, że film jest kinem artystycznym, arthouse'owym i zjeździł wiele festiwali, gdzie był doceniony i nagrodzony, to jest to film dla szerokiej publiczności. I myślę, że to jest też jego dużym walorem, że nie tylko wytrawni kinomani będą zadowoleni idąc na ten film do kina, ale również myślę, że szeroka publiczność też znajdzie w tym filmie sporo dla siebie. Film Leonor Serai, tak jak wspomniałaś, zdobył już sporo nagród, powiedzmy o tych najważniejszych. Przede wszystkim zdobył nagrodę na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes, Złotą Kamerę za najlepszy debiut. Zdobył dwie nominacje do Cezarów 2018 właśnie dla najlepszej aktorki Leticia Dosz i za najlepszy debiut reżyserski. Czyli do tych francuskich nagród narodowych. Tak jest. Francuskich odpowiedników Oscara. Zdobył też nagrodę Lumière dla najbardziej obiecującej aktorki, właśnie znowu dla Leticia Dosz. Był też pokazywany na festiwalu w Bratysławie, gdzie również znowu Leticia Dosz dostała nagrodę. Ona jest absolutną. Tak, ona jest faworytką. Ona jest absolutną faworytką. To jest jej tak naprawdę pierwsza rola, główna rola, jaką zagrała w filmie. Bez wątpienia nowe odkrycie francuskiego kina. Tak, bez wątpienia. I naprawdę świetnie zagrała w tym filmie. Skrada serca widzów. Zapraszamy. Paryż i dziewczyna. Od 1 czerwca. Czyli od dziś. Tak jest. A z Agnieszką Zając z firmy dystrybucyjnej Aurora Films rozmawiał Ryszard Jaziński. Wracamy do utworów, na które mogą Państwo zagłosować. Jestem wierny, dlatego muszę wspomnieć o tym, że w zestawie do głosowania czeka na Państwa również zespół Metallica.